Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Avertisment dur pentru România din partea Comisiei Europene. Președintele și prim-vicepreședintele executivului de la Bruxelles se declară îngrijorați de evoluțiile recente din țara noastră în ceea ce privește modificările aduse legilor justiției. Progresele înregistrate în ultimii ani și consemnate de-a lungul timpului în rapoartele de monitorizare riscă să fie anulate. Elena Tudor. Comisia avertizează din nou cu privire la pericolul regresării și va analiza în detaliu modificările finale aduse legii justiției, codurilor penale și legilor privind conflictul de interese și corupția, pentru a stabili impactul acestora asupra eforturilor de garantare independenței sistemului judiciar și de combaterea corupției, au declarat președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker și președintele Frans Timmermans. Cei doi oficiali europeni atrag atenția că o condiție esențială pentru a putea renunța la mecanismul de cooperare și verificare este ca progresele realizate până acum în cadrul acestuia să fie ireversibile. Juncker și Timmermans fac apel la Parlamentul României să regândească acțiunile propuse în ceea ce privește modificarea legilor justiției și a codurilor penale, să lanseze dezbaterea conform recomandărilor și să construiască un consens la scară largă cu privire la calea de urmat. Comisarul European pe Justiție, Vera Jourova. We always say, be it Romania or Bulgaria, which was not discussed today, that the reforms must. Mereu am spus, fie că e vorba de România sau de Bulgaria, că reformele trebuie să aducă progres sustenabil și ireversibil. De aceea am adus în discuție legile justiției adoptate de Parlamentul României și reacțiile poporului român. Așa am decis să trimitem scrisoarea guvernului României în care am descris punctul de vedere al Comisiei. Describing what is the view of the Commission. Despre consecințele pe care le-ar putea suferi România dacă autoritățile de la București ignoră avertismentele Comisiei Europene, a vorbit la Europa FM jurnalistul Liviu Avram. Deja se vorbește despre o diminuare a fondurilor pentru statele care au probleme cu sistemul de justiție, dar Comisia Europeană poate în continuare să activeze clauza de salvgardare, pentru că dacă se activează, e un soi de bombă nucleară, pentru că Comisia poate decide în ce măsură sistemul judiciar din România mai este sau nu de încredere, și dacă spune că nu este de încredere, se rup toate relațiile. Consecințele sunt deosebit de dramatice. Liviu Avram subliniază că îngrijorarea Comisiei Europene a fost determinată de maniera în care au fost adoptate legile justiției, dar mai ales de modul în care se preconizează a fi adoptate modificările codurilor penale. Peste o săptămână și un pic începe sesiunea parlamentară și putem vedea dacă acest avertisment transmis de Comisia Europeană a avut sau nu un efect, dar se va continua lucrul în Comisia Iordache așa cum s-a lucrat și în decembrie, înseamnă că avertismentul nu și-a atins scopul și probabil că vom asista la alte măsuri pe care le va lua Comisia. Avertismentul dur al Comisiei Europene primește răspuns din partea șefilor celor două camere ale Parlamentului de la București. Într-o scrisoare postată pe site-ul Camerei Deputaților, Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu se declară surprinși de criticile formulate de executivul european. Ei susțin că modificarea legilor justiției s-a făcut pentru că era necesară transpunerea în legislația națională a unor standarde comunitare și dau ca exemplu în acest sens clarificarea statutului procurorilor și judecătorilor. Anca Simina vine cu detalii. Liderii celor două camere ale Parlamentului spun că modificările adoptate sunt acum supuse controlului Curții Constituționale, care verifică și respectarea standardelor Comisiei de la Veneția. Ei pun îngrijorarea manifestată de Comisia Europeană pe seama modului incorrect în care aceasta ar fi fost informată și susțin că dezbaterile pe legile justiției au fost transparente și că s-ar fi ținut cont de toate părerile celor vizați de schimbări. Dezbaterile parlamentare au durat 4 luni, susțin Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu, și au fost transmise în direct pe site-ul Camerei Deputaților. O altă nemulțumire a celor doi lideri politici este aceea că executivul de la Bruxelles nu a arătat aceeași preocupare față de modificările făcute de guvernul Cioloș prin ordonanță de urgență codurilor penal și de procedură penală în 2016. Ei pun diferența de atitudine din nou pe seama informării greșite. Pe de altă parte, Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu consideră că preocupările Comisiei Europene referitoare la preconizata modificare a codurilor penal și de procedură penală sunt surprinzătoare, dat fiindcă puterea de la București nu ar face altceva decât să le pună în acord cu directiva europeană privind prezumția de nevinovăție pentru a evita sancțiuni la CEDO. Călin Popescu-Tăriceanu și Liviu Dragnea afirmă că și în acest caz dezbaterea va fi la fel de transparentă și deschisă dialogului ca și în cazul legilor justiției. Nu în ultimul rând, își exprimă speranța că în cursul actualului mandat al Comisiei Europene, România va fi scoasă de sub monitorizarea pe justiție. Ascultați știrile Europa FM. Aproape 1000 de bucureșteni au protestat zgomotos aseară în Piața Victoriei, adunați în fața sediului guvernului. Cei prezenți au scandat lozinci antiguvernamentale și anticorupție. La un moment dat s-a prins în horă, marcând simbolic unirea principatelor române de acum 159 de ani. De ziua Micii Uniri, oamenii au manifestat împotriva schimbărilor pe care PSD le face în justiție. Protestatarii spun că își doresc ca în anul centenarului să nu mai existe în conducerea țării niciun politician corupt. Pentru acest lucru fiind nevoie de o justiție independentă, neaservită politic. În Piața Victoriei s-a dansat Hora Unirii, s-au cântat cântece populare patriotice și s-a scandat împotriva corupților. Protestatarii au adus și un pom de Crăciun în care au atârnat diferite mesaje. În unele dintre acestea cer demisiile președinților Camerei Deputaților și Senatului, Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu. Aflați în Piața Victoriei, membrii unei galerii de fotbal au fost verificați de jandarmi și s-a dovedit că nu aveau la ei obiecte contundente sau alte obiecte periculoase. Manifestația s-a încheiat după 3 ore fără incidente. Am ascultat-o pe Ioana Dumitrescu, mulțumim. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, a declarat ieri pentru Adevărul că PSD va modifica, citez, mult codurile penale. Întrebat de ce PSD le permite unor persoane cu probleme penale să facă parte din cabinetul Dăncilă, acesta a răspuns, pentru că putem. De ce? Pentru că putem. Ne-am întrunit și am spus, doamne, nu ținem cont de acest articol. PSD este ținta predilectă a acestor persoane toxice care formează împreună în grup unit, ceea ce numim noi statul paralel. Codrin Ștefănescu le-a transmis protestatarilor care nu sunt de acord cu reforma PSD din justiție să facă un partid unic cu Chioveși președinte, prim-ministru și împărat. Mii de ieșieni au îndurat ieri gerul pentru a participa la manifestările organizate în Piața Unirii la 159 de ani de la Mica Unire. A fost o manifestare protest. Au huduit discursurile rostite de președintele Klaus Iohannis și președintele Consiliului Județean Iași, șeful interimar al PSD Iași. Violeta Cincu transmite. Mesajul președintelui Klaus Iohannis a fost acompaniat de huiduieli. Doamnelor și domnilor senatori și deputați, doamnelor și domnilor, dragi ieșieni, dați-mi voie să dau citire mesajului președintelui României adresat cu prilejul aniversării Unirii Principatelor Români. Deci au huiduit ieșenii. Dacă îmi permiteți, aș transmite un mesaj cetățeanului Klaus Werner Iohannis. Să nu veniți la Iași să ne cereți vot în campania electorală. Din toate aniversările Unirii, asta era singura la care nu trebuia să lipsiți, centenarul unic. Suntem aici ca să cerem echitate pentru Moldova. Un mesaj pentru domnul Dragnea să plece de la guvernarea României. Dacă nu pleacă, ne vom duce cu toții. Oamenii din Piața Unirii de la Iași, cei mai mulți dintre ei, cer fapte și nu vorbe. Nu fac nimic, spune că e Unire, dar când e Unire? Eu am 100 de ani, 70 de ani. Eu n-am văzut nicio Unire. Să știm totodată într-o apă. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. 175 de ani de închisoare este condamnarea pe care a primit-o fostul medic al echipei olimpice de gimnastică a Statelor Unite. Larry Nassar este acuzat că a molestat și violat cel puțin 140 de fetițe și femei. Peste 100 de victime ale medicului au vorbit în sala de judecată despre traumele pe care le-au trăit de-a lungul anilor. Ana Stoian. Sentința prin care medicul a fost condamnat la închisoare cu executare vine după 7 zile de audieri publice a peste 100 dintre victimele medicului sportiv. Femeile au făcut confesiuni dureroase, confruntându-l direct pe Larry Nassar în sala de judecată din Michigan, Statele Unite. Larry Nassar a pledat vinovat în cazul acuzațiilor. It is my privilege, sir. I'm giving you 175 years, which is 2100 months. I just signed your death warrant. Judecătoarea cazului l-a condamnat pe fostul medic la 175 de ani de închisoare. Larry Nassar a fost deja condamnat la 60 de ani de închisoare după ce anchetatorii au găsit în computerul său sute de imagini cu pornografie infantilă. Printre cele peste 140 de victime ale medicului se numără inclusiv nume din gimnastica de elită a Statelor Unite, sportive medaliate cu aur la Olimpiade, Michaela Maroney, Simone Biles, Ellie Raisman și Gabby Douglas. Mai mult, organizația USA Gymnastics este acuzată că a știut totul despre abuzurile lui Larry Nassar, dar a încercat să mușamalizeze totul și l-a păstrat pe acesta în echipă. Știrile Europa FM la final, valori termice în creștere ușoară astăzi în cea mai mare parte a țării, deocamdată dimineața geroasă în sud, centru și est, maximele vor fi cuprinse în țară între minus 4 și 8 grade. Dimineața cu vreme rece în capitală, cer variabil se anunță pentru astăzi și o maximă de 3-4 grade. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Simona Halep se pregătește să înceapă semifinala Open-ului Australiei cu Angelique Kerber. Ora de start este 7:25. Cele două sunt neînvinse de la începutul acestui an. Fiecare a câștigat turneul de încălzire la care a participat înaintea Grand Slam-ului la Shenzhen, respectiv Sydney, și sunt pe val la Melbourne. Prima finalistă este a doua jucătoare a lumii, Caroline Wozniacki, care a trecut de revelația ediției, belgianca Elise Mertens. Daneza a câștigat cu 6-3 primul set, iar în al doilea s-a impus la tiebreak, 7-2. Meciul a durat o oră și 40 de minute. Real Madrid a fost eliminată din Cupa Spaniei, învinsă pe Bernabeu de Leganes 2-1 în manșa secundă a sferturilor de finală. La adăpostul victoriei cu 1-0 din tur, Zinedine Zidane a amenajat mai mulți titulari, iar Cristiano Ronaldo a lipsit accidentat. În aceste condiții, oaspeții au condus la pauză. Benzema a egalat în debutul reprizei seconde, dar după numai 8 minute, Leganes a trecut din nou în avantaj și a rezistat apoi până la final. Toată seară, Valencia a pierdut cu 1-2 la Alaves, același scor cu care câștigase prima manșă, și s-a impus în cele din urmă cu 3-2 la lovituri de departajare. În semifinalele Cupei Spaniei s-au mai calificat FC Sevilla în dauna lui Atletico Madrid, iar diseară se va încheia ultimul sfert între FC Barcelona și Espanyol în tur 0-1. Dinamo a învins cu 1-0 formația poloneză Termalița într-un amical jucat în Cipru. Portughezul Salomão a marcat golul din penalti în minutul 42. Pentru polonezi au fost titulari foștii steliști Gabriel Matei și Gabi Iancu. Dinamo va mai juca astăzi un amical cu o divizionară secundă cipriotă, iar mâine vor reveni în țară. UBT Cluj a suferit o nouă înfrângere în fața formației olandeze Donar Groningen în grupa E la FIBA Europe Cup la basket masculin, 72-92 în deplasare. Campioana României a condus la pauză cu 43-36, dar s-a prăbușit în ultimul sfert. Keravnos a câștigat celălalt meci în deplasare la Belfius Mons și a egalat pe ardeleni pe locul al doilea cu 6 puncte. UBT Cluj va juca pe teren propriu ultimele două meciuri ale grupei cu belgienii și ciprioții următorul săptămâna viitoare. Primele două clasate se califică în optimile de finală. Hai, Simona! Hai că începem în câteva minute. Am zis, are noroc că e cu emisiunea noastră în paralel. Mamă, da! Auzi, spune-mi, am calculat bine Wozniacki dacă ar câștiga turneul ăsta de devine numărul 1. O depășește pe Simona, dar n-am vrut să spun asta. Uite, aveam scris pe hârtie și am zis că uite ce-mi faci. Da, eu citesc din memorie doar. Da, da. Bine, sperăm să nu fie așa. Să nu se califice în finală și după aia... Finger crossed. Da. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Strange eyes and strange love, strange love. That's how my love goes, strange love. Will you give it to me? Will you take the pain? I will give to you again and again. Will you return it? Seem almost unforgivable. I give in to sin because you have to make this life livable. But when you think I've had enough, the sea of love, I'll take more than another river full. Yes, and I'll make it all fine. I'll make your heart smile. Strange eyes and strange love, strange love. That's how my love goes, strange love. You give it to me, you take the pain. I will give to you again and again. Și 16 minute. Bună dimineața, prieteni. Începe deșteptarea la Europa FM. Neața Vlad. Strange Bună dimineața. Love. Da. E ca la noi în țară. Strange Love. Ne iubim. Da. Că nu se poate. Unii pe alții, da. Facem unirea zilnic, practic. Așa e. Da, apropo de unire, am remarcat ceva foarte interesant la manifestările de ieri, de ziua unirii. Unirea mică, așa cum mi se spune. Mai întâi că n-au prea ieșit politicienii. Dar de ce crezi că n-au ieșit? Adică n-au curaj, a fost frig afară, n-au ajuns pentru că au plecat pe autostradă spre Iași și n-au ajuns, s-au plecat cu trenul și sunt tot acolo. N-au prea ieșit. Cred că au informații și știu și ei și au și informații că oamenii ăștia de la vârful statului sunt informații altfel, că lumea este foarte tensionată. Și de altfel sunt și sondaje de opinie care arată că nu... că o imensă majoritate a românilor cred că România se îndreaptă într-o direcție greșită. N-a mai fost așa de pe vremea guvernării Convenției Democrate. Și este o stare de tensiune. Oamenii au început să-și piardă răbdarea. Am văzut ceva interesant ieri la Iași, unde s-a strigat, s-au huiduit politicienii, mă rog, ceea ce se întâmplă de obicei, dar s-a strigat vrem autostradă, nu penal pe stradă. Ceea ce e o chestie nouă. Adică oamenii chiar par complet epuizați de toate promisiunile și minciunile astea electorale. Vor fapte, după atâția ani, da, sau gata, nu mai pot. Vor lucruri. Adică, băi, gata, mă, terminați. Vrem autostradă, nu mai aveți nicio scuză, au trecut 30 de ani. 30 de ani am avut răbdare. Ăsta e un popor foarte răbdător. Ha, adevărul că chiar au trecut. Bine, unora le-a luat 159 de ani și încă nu și-au pierdut răbdarea. Tot ieri la Iași s-a împărțit în mulțimea strânsă acolo o proclamație. O proclamație de la ea și un document în 10 puncte prin care se cer, tot așa, fapte, investiții, referendum pe tema modificărilor la legile justiției, interzicerea accesului în funcție a persoanelor condamnate penal, reducerea numărului de parlamentari, așa cum a votat poporul, așa cum s-a votat în 2009. Se fac în curând 10 ani de când poporul s-a exprimat pentru parlament unicameral și reducerea numărului de parlamentari și politicienii ignoră acest referendum în continuare. Da, depolitizarea administrației centrale și locale. Eu cred că oamenii și-au pierdut răbdarea și mai cred că România s-a schimbat profund și politicienii care nu înțeleg asta vor fi măturați de valul schimbării care va veni, că valurile se ridică deodată așa. Și cu cât mai curând, cu atât mai bine pentru țară. În altă ordine de idei, să remarcăm și că domnul ministru al educației, încă ministru al educației, domnul Liviu Pop, pentru care... dacă nu știa, se strâng semnături pe un soi de petiție care circulă online ca să rămână ministru. Uite, să ne uităm câte semnături mai are, că cu două zile avea vreo 200. Dar mi se pare tare. Deci, cum pentru ministru sportului ne-a zis domnul Tolontan că strâng președinții anumitor federații semnături ca să rămână ministru, așa și pentru domnul Pop se strâng semnături. Eu cred că noi ar trebui să semnăm, ți-am zis, dar cu condiția să ne mai ofere din când în când conținut. Eu asta aștept acum de la tine, să vedem ce am mai spus, ca să văd dacă semnez și eu sau nu petiție ca să rămână în funcție. Domnule, eu semnez după asta. Scrie așa, citez, a publicat pe Facebook. Citez. La 159 de ani de la Unirea Principatelor Române, avem 2418 unități școlare cu grupurile sanitare în exterior. Asta e mesajul de sărbătoare al domnului Pop. O spune chiar ministru. Când zice, dar formularea este